Гердзень. Цяпер, калі з крыжакамі разлікі былі зробленыя, можна было нарэшце супакоіцца і знікнуць. Вылузацца з лічыны, дзе небяспека пільнавала яго паўсюдна. Але трымала, як абцугамі, грызла, выядала душу тое, што, магчыма, Даніла выратаваўся і не памёр ад ран. Не, ён не баяўся таго, што гэта малады вой будзе зацята шукаць яго па ўсім свеце, каб адпомсціць за смерць бацькі. Свет вялікі, у ім можна зашыцца так, што кароль не адшукае нават тваіх слядоў, не той, што цябе самога. Крыжакі тыя сапраўды адшукаць могуць. У іх паўсюдна вочы і вушы, купленыя імі шпігі, нястомна лезуць у кожную шчыліну, як усюды існыя пацукі. Але, маючы вялікія грошы, можна збегчы і ад іх, купцом паплыць да грэкаў, ці ў Венецыю, ці ўрэшце наняцца да карсараў. Каб рабіць той адзіны, што ўмееш, утыкаць меч у мяккае чалавечае цела, адбіваючыся ад нападнікаў, ці самому нападаць на тых, у каго ёсць самае галоўнае на гэтым свеце – багацце, грошы, прыгожая вопратка. Чаго ты тады варты, калі дазваляеш іншым карыстацца ўсімі дабротамі гэтага свету, а сам складаешся ў столку перад імі ж? Разумны і смелы здолее адабраць у багатых і ўзяць сабе, бо не яны – а ты варты самак лепшага. Ён ведаў гэта. Але нашто яму трэба было неадменна забіць Данілу? Ён цвердзіў сабе. Калі крыжакі дазнаецца, што Даніла выжыў, калі ён сапраўды жывы, яны пакараюць яго Гердзеня як ашуканца. Яны тады стануць высочваць яго па ўсім свеце. Таму што падмануць ордэн – самы цяжкі грэх. Яны цвердзяць, што гэта як ашукаць самога Господа Бога. Але была і іншая прычына, у якой ён не хацеў прызнавацца нават самому сабе. Па начах яму мроіліся вочы падлетка, што захапляўся ім Гердзенем, падлетка, якога ў лідскім замку ён вучыў і якому перадаў шмат з вайсковага умельства. Гэта былі вочы Данілы. У іх быў не страх, нават не нянавісць, і не пагарда, і не шаленства. У іх было безмернае здзіўленне, здзіўленне таго, што на свеце ёсць такія людзі, не, хутчэй, стварэнні, істоты, не чалавекі, як ён Гердзень. Даніла глядзеў так, нібы ён на вачах у яго ператварыўся ў нешта агідна смярдзючае, чаго яшчэ ніколі не было і быць не можа на гэтым свеце. «Можа, саколік мой, можа», — хацелася яму закрычаць. «Чалавеку хочацца жыць, хочацца есці, прыгожа апранацца. А самае галоўнае, яму важная пабага. Вось, маўляў, які важны, багаты, слаўны чалавек ідзе. Гердзень». І тады, у такую хвіліну, чалавек расце сам ва ўласных вачах і не хоча думаць, чым, якой цаной усё гэта купленае. Ліслівыя позіркі, захапленне, усмешкі. А ты, Гердзень, увесь час звяртаўся да хлопца, нібыта той мог чуць яго. Ты не даеш мне адчуць гэтую асалоду. Ты ўсё глядзіш на мяне, нібы на вусеня, якога можна проста стрэсці са свайго адзення. Не страсеш, гэта я страсу цябе. І ён апантана шукаў хлапца. Перапрануўшыся і змяніўшы аблічча так, што нават самыя блізкія не пазналі б яго, ён прыехаў па ўсіх напрамках лясной дарогі, вызнаючы ў людзей, ці не бачылі яны штосьці незвычайнае. Выпытваў хітра, так што людзі і самі выклалі б яму плёткі пра параненага чалавека. Ды толькі таго, што яму чакалася, не было. І толькі ў адной з карчомак пачуў ён пра тое, што ў любчанскай сядзібе, падобна, некага хаваюць. І, можа, гэта нейкая важная асоба, слугі, калі іх распытваеш, адварочваюцца і не жадаюць ні аб чым такім нават гаварыць. Але бачыў нехта з зямянаў, як выходзіў закрылены з сядзібы адтуль, дзе ніхто не жыве, у поты азіраючыся малады незнаёмы хлопец. Удавіца маладая, гожая, як кабыла, чаго ж ёй і не пазабавіцца з маладым, расказваў той зямянін. І Гердзень зразумеў, уцячы адсюль ён зможа толькі пасля таго, як пабывае ў Любчы, і пераканаецца, што там не Даніла.